สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณในเวลา30นาทีต่อจากนี้ไปเราจะอยู่ด้วยกันฟังธรรมะกัน30นาทีเนี่ยท่านผู้ฟังข้าพเจ้าคิดว่าก็ไม่ได้มากอะไรในเวลาที่ไม่ได้มากแต่ก็ไม่ได้น้อยถึงขนาดว่าไม่สามารถพูดอะไรได้เพราะฉะนั้นเราจะมาใช้เวลาในช่วง30นาทีนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมะได้อย่างมากที่สุดนั้นเราก็ตั้งใจฟังเงี่ยหูคอยฟังตั้งจิตคอยที่จะรู้ให้ดีว่าสิ่งที่บอกสิ่งที่ได้แสดงมาเป็นลำดับโดยมีพระผู้มีพระภาคเป็นองค์แรกที่ได้บอกเอาไว้สอนเอาไว้นั้นมีเนื้อความอย่างไรมีความหมายอย่างไรมีความลึกซึ้งมากน้อยขนาดไหนเราจะทำ30นาทีนี้ให้เป็นเวลาที่มีค่ามากได้ไม่ต้องอารัมภบทกันมากท่านผู้ฟังวันนี้จะให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับภิกษุชาวเมืองโกสัมพีถ้าท่านผู้ฟังสนใจที่จะอ่านพระสูตรในเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้อ่านให้ฟังแล้วเมื่อวานนี้ในช่วงของฟังธรรมคำพุทธะในพระไตรปิฎกเล่มที่12ข้อที่540เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทีนี้ว่าเนื้อหาในพระสูตรนี้ก็เป็นการที่พระพุทธเจ้าอบรมภิกษุเหล่านั้นที่จะเริ่มมีความบาดหมางแตกร้าวกันละและถ้าเราจะมาดูเนื้อหาเต็มๆของเรื่องความร้าวรานความแตกความบาดหมางกันของภิกษุชาวโกสัมพีนี้ในเรื่องเต็มๆนั้นก็จะอยู่ในพระวินัยปิฎกเล่มที่5ข้อที่238แล้วก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนเนื้อหาที่ข้าพเจ้าได้อ่านให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงของฟังธรรมคำพุทธะนั้นคือที่มาในมัชฌิมานิกายนั่นคือเล่มที่12ข้อที่540แต่ส่วนเรื่องเต็มๆนั้นต้องไปดูไล่มาตั้งแต่เล่มที่5ข้อที่238สำหรับท่านผู้ฟังที่ไม่ได้มีหนังสือหรือว่าไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ก็นี่แหละวันนี้ล่ะ30นาทีนี้เราจะมาเล่ากันให้ฟังแต่ว่าเรื่องราวเนื้อหาที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาว่าภิกษุชาวเมืองโกสัมพีนั้นแตกกันอย่างนั้นอย่างนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรแต่มันเริ่มมาจากห้องส้วมท่านผู้ฟังเริ่มมาจากส้วมแต่มันแตกกันตรงนี้เวทนี่ไม่ใช่แปลว่าเปียกนะเวทนี่แปลว่าส้วมภาษาอีสานนี่แหละข้าพเจ้าเคยได้ยินคนเรียกว่าห้องเวทห้องเวทนั่นก็คือห้องส้วมนั่นเองแต่มันก็เป็นอาบัติเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้ห้องส้วมสำหรับภิกษุซึ่งภิกษุเนี่ยเวลาไปใช้ห้องน้ำมีข้อบัญญัติอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ว่าหลังจากใช้ห้องน้ำทำภารกิจอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำที่จะใช้ในการชำระเนี่ยจะต้องไม่ให้เหลือคาขันเอาไว้จะต้องให้มันเกลี้ยงไม่ให้มันมีน้ำคาอยู่ในขันอาจจะด้วยเนื่องจากเหตุว่าอาจจะมียุงไปไข่ใส่หรืออาจจะมีเชื้อโรคสะสมไว้แล้วก็ด้วยเรื่องแค่ตรงนี้ตนเองภิกษุรูปหนึ่งไปใช้ห้องน้ำเหลือน้ำคาขันทิ้งเอาไว้ก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นอาบัติแต่ด้วยความไม่รู้ก็จึงทำผิดพลาดไปภิกษุอีกรูปหนึ่งภิกษุรูปที่สองที่จะมาใช้ห้องน้ำต่อนั้นเขาก็เห็นว่ามีน้ำคาเหลืออยู่ก็เลยเตือนภิกษุรูปแรกนั้นว่าเอ้ยอันนี้จะเป็นอาบัตินะจะเป็นความผิดนะแต่ซึ่งภิกษุรูปแรกนั้นพอมีคนเตือนแล้วก็จะทำการแก้ไขและจะทำการปรงอาบัติแต่ภิกษุรูปที่เตือนนั้นก็บอกอ้าวถ้าท่านไม่ทราบนี่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่เป็นอาบัติแต่ด้วยคำพูดที่หลังตรงนี้ก็เลยทำใหภิกษุรูปแรกที่ทำพลาดไปนั้นเข้าใจว่าถ้างั้นก็ไม่ปรงอาบัติก็ไม่ได้ทำคืนอาบัติละแต่เรื่องมันยังไม่ได้จบที่ตรงนี้เท่านั้นท่านผู้ฟังนั่นแปลว่าภิกษุรูปที่ไปโจทย์เขารูปที่สองนี้กลับเอาไปพูดในหมู่ลูกศิษย์ของตัวเองนั่นมาดูสิภิกษุรูปแรกนั้นมีความผิดเล็กๆน้อยๆตรงนี้ก็ไม่รู้เที่ยวพูดไปโพธนาไปยกโทษของคนอื่นเขาขึ้นมาคำว่ายกโทษนั้นก็คือว่าพูดถึงโทษของเขาพูดถึงความผิดของคนหนึ่งเขาภิกษุรูปที่สองนี้เอาโทษของภิกษุรูปแรกมาพูดนั่นก็คือมีการยกโทษของคนอื่นขึ้นมาในลักษณะนี้ในภิกษุรูปแรกที่ถูกเขายกโทษถูกเขาเอาความไม่ดีของตัวเองมาพูดถึงด้วยความเข้าใจว่ามันไม่เป็นไรเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่ทราบมาก่อนแต่พอได้ยินข้อมูลจากกลุ่มของภิกษุรูปที่สองนั้นก็เลยมีความคิดว่าอ้าวไหนท่านบอกว่าถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นอาบัติแล้วทำไมตอนนี้มาบอกว่ามีความผิดพลาดมีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นเอ๊ะมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงพูดกันไปพูดกันมาในลักษณะนี้ แล้วก็เลยแบ่งเป็น2กลุ่มเลยทีนี้คือกลุ่มที่เที่ยวชี้โทษของคนอื่นชี้ว่าเขาเนี่ยดูสิเหลือน้ําทิ้งไว้ในห้องน้ําก็ไม่รู้อันนี้คือกลุ่มที่2ที่เที่ยวชี้โทษของคนอื่นภิกษุกลุ่มแรกในที่ถูกเขาชี้โทษด้วยความที่ตัวเองรู้เท่าไม่ถึงการอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่1ที่มีความคิดว่าตัวเองนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมในการที่ถูกชี้โทษในลักษณะนี้ก็จึงเริ่มมีถ้อยคําที่จะบาดหมางกันละเห็นไม่ตรงกันละด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเริ่มมาจากน้ําที่เหลืออยู่ในขันชําระเท่านั้นเองตะโมฝังพอเริ่มมีการกล่าวโทษกันในลักษณะนี้ก็มีภิกษุรูปหนึ่งไปแจ้งให้พระพุทธเจ้าทราบว่าเริ่มมีการกล่าวโทษกันอย่างนี้แล้วในภิกษุพวกที่ถูกกล่าวโทษก็มีกลุ่มหนึ่งกับพวกภิกษุที่กล่าวโทษคนอื่นแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งแต่แยกกันความเห็นไม่ลงกันละเริ่มมีตรงนี้ตรงนี้ก็จึงเป็นเนื้อหาของพระสูตรที่เราให้ท่านผู้ฟังได้ฟังที่มาในมัชฌิมานิกายที่เรียกว่าโกสัมปิยสูตรในเล่มที่12ข้อที่540แต่พระพุทธเจ้าจึงเรียก2กลุ่มนี้มานั่นคือหมายความว่าต้นตอเลยล่ะเอารูปที่1ในที่ถูกเขากล่าวโทษมาที่เข้าไปห้องน้ําใช้ขันชําระแล้วเหลือน้ําทิ้งอยู่เอาภิกษุรูปที่2แต่ที่เข้าไปใช้ห้องน้ําทีหลังเห็นเขาเหลือน้ําทิ้งเอาไว้ก็เลยกล่าวโทษเขาชี้โทษเขาเอา2รูปนี้มาเดี๋ยวมาสอบถามดูซิว่าเรื่องราวเป็นยังไงแล้วก็ทราบความที่ทั้ง2รูปนี้มีความขัดใจกันทะเลาะกันวิวาทกันนะทิ่มแทงกันอยู่ด้วยหอกคือปากคนหนึ่งก็บอกว่าไม่เป็นธรรมคนหนึ่งก็บอกว่าอันนี้เป็นวินัยคนหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้คนหนึ่งก็บอกต้องได้ต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ลงรอยกันนะไม่เข้าใจกันไม่ยังกันและกันให้ปรองดองได้นะไม่ปรารถนาความปรองดองกันคือไม่ลงรอยกันเลยว่าอย่างนั้นเถอะพระพุทธเจ้าถามอย่างนี้ท่านผู้ฟังในประโยคนี้ถามบอกว่าถ้าคนเรามีเมตตาให้กันมีเมตตาให้กันทั้งทางกายทั้งทางวาจาและทั้งทางใจทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยจะสามารถที่จะมาทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากสามารถที่จะเกิดความขัดใจกันไม่ลงรอยกันวิวาทกันได้อยู่หรือไม่คนที่มีจิตเมตตาเนี่ยจะทำอย่างนี้ได้หรือเปล่าแต่ภิกษุเหล่านั้นยืนยันกับพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังบอกว่าไม่ได้เลยเอานี่แสดงว่าสองรูปนี้นะเขาไม่มีเมตตาให้กันไม่มีเมตตาให้กันทั้งทางกายทางวาจาทางใจไม่มีเมตตาให้กันทั้งต่อหน้าและรับหลังก็เลยไม่สามารถที่จะลงรอยกันได้ไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้ต้องทิ่มแทงกันบาดหมางกันทะเลาะกันและไม่ใช่ต่อหน้าเท่านั้นรับหลังด้วยและไม่รู้ไม่เห็นธรรมคือความเมตตาพอไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมคือความเมตตาพระพุทธเจ้าก็เริ่มละนะว่าพวกนี้คือเป็นบุคคลกลวงและบุคคลกลวงก็คือโมฆะบุรุษและบุคคลว่างเปล่าจากธรรมะว่างเปล่าจากธรรมะคือความเมตตาในเมื่อไม่มีกันแล้วมันก็จะทําให้เกิดความทุกข์ล่ะมันจะทําให้เกิดความไม่ปรองดองกันนะไม่เข้าใจกันยังกันและกันให้เข้าใจไม่ได้แล้วทํายังไงล่ะเนื้อหาในพระสูตรนี้จึงพูดถึงธรรมะ6อย่างในหมู่ฝังที่จะเป็นเหตุให้มีความระลึกถึงกันมีความรักกันทําความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์ไม่วิวาทมีความพร้อมเพรียงเป็นพวกเดียวกันตรงนี้จําให้ดีในหมู่ฝังธรรมะ6อย่างต่อไปนี้จะเป็นไปเพื่อความระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อให้ไม่เกิดความวิวาทกันเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงมีความเป็นพวกเดียวกันได้แต่ถ้าหมู่คณะกลุ่มไหนที่เขาแตกกันและไม่ปรารถนาที่จะลงรอยกันปรองดองกันก็ไม่ได้เขาแสดงว่าไม่มีธรรมะ6อย่างนี้แน่นอน6อย่างนี้คืออะไรแต่3ข้อแรกเป็นเรื่องของความเมตตาท่านผู้ฟังเมตตาทางกายเมตตาทางวาจาเมตตาทางใจทั้งต่อหน้าและทั้งรับหลังแต่ไม่ใช่แค่ต่อหน้าอย่างเดียวต่อหน้าฉันพูดดีกับเธอนะพูดจาที่ทําให้เกิดความรักความเมตตากันแต่รับหลังนี่โอ้โหใส่ไฟกันบึ้มบึ้มอันนี้จะต้องไม่เป็นอย่างนั้นแต่ทั้งต่อหน้าทั้งรับหลังทั้งทางกายทางวาจาและทางใจ3อย่างนี้เป็น3ข้อแรกที่จะทําให้เกิดความรักกันมีความเข้าใจกันเคารพซึ่งกันและกันและทําให้มีความสามัคคีปรองดองกันพร้อมเพรียงกันได้ข้อที่4ถัดมาก็คือเป็นผู้ที่มีการแบ่งสิ่งที่ได้มาแต่สิ่งที่ได้มานี้หมายถึงลาภนั่นเองลาภในที่นี้ก็หมายถึงสิ่งของอาจจะเป็นเรื่องของปัจจัย4อย่างใดอย่างหนึ่งหรือถึงแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นอาหารที่ได้มาจากการบิณฑบาตเราก็แบ่งกันไม่กีดกันไว้เพื่อตนเองโดยเฉพาะ แต่แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ในให้ผู้อื่นสามารถนำมาใช้มากินได้อันนี้คือเรื่องของลาภที่เกิดขึ้นข้อที่5และข้อที่6นั้นเป็นเรื่องของความเสมอกันด้วยศีลและความเสมอกันด้วยทิฏฐิในเรื่องของศีลนั้นไม่ใช่ศีลธรรมดาทั่วๆไปท่านผู้ฟังต้องเป็นศีลชนิดที่เป็นไปเพื่อสมาธิต้องเป็นศีลชนิดที่พระอริยเจ้าสรรเสริญเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเป็นศีลที่ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิรูปคลำแต่คำว่าไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิรูปคลำนั้นก็หมายความว่าไม่ได้รักษาศีลเพื่อที่จะยกตนให้ข่มคนอื่นเหนือกว่าคนอื่นอันนี้แสดงว่ายังมีทิฏฐิมีตัณหาอยู่แต่ทำไมเธอไม่ทำฉันด่าเธอเพราะเธอไม่มีศีลข้อนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาและไม่ถูกรูปคลำด้วยทิฏฐิต้องเป็นศีลในลักษณะนี้แต่ส่วนทิฏฐินั้นก็ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิท่านผู้ฟังทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเห็นที่เสมอกันความเห็นที่เสมอกันนั้นไม่ใช่ว่าเห็นในเรื่องอะไรก็ได้เหมือนกันคิดว่าจะลงกันได้ไม่ใช่เพราะว่าถ้ามีมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันเนี่ยบางทีความคิดมันไปคนละข้างก็ยังแตกกันอยู่ดีมีมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันมีความเห็นเหมือนกันในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิแต่มีความดําริความคิดต่างกันคนละขั้วก็มีแต่พวกนี้มันก็ยังจะแตกกันได้ถึงแม้จะมีมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันก็ตามแต่ว่าทิฏฐิที่เหมือนกันในที่นี้หมายถึงว่ามีสัมมาทิฏฐินั่นคือทิฏฐิที่จะเป็นไปเพื่อที่จะละกิเลสได้นะให้มันไกลจากเรื่องที่จะทำให้มันมาทุ่มเถียงกันถกเถียงกันนั่นคือเรื่องของกิเลสให้ไกลจากตรงนั้นพวกอย่างนี้พูดย่อๆนะคือเมตตาทางกายทางวาจาทางใจต่อหน้าและรับหลังมีลาภก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้มีศีลชนิดที่พระอริยเจ้าสรรเสริญเสมอกันมีทิฏฐิที่เป็นสัมมาทิฏฐิเสมอกันนะ6อย่างนี้ท่านผู้ฟังไม่ต้องเอาครบก็ได้ขอสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ดีทำให้สมบูรณ์6อย่างนี้จะเป็นไปเพื่อความระลึกถึงกันทำความรักกันให้เกิดขึ้นทำให้มีความเคารพกันมีการสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความร่ำเรียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันหมู่คณะไหนมีความสามัคคีกันร่ำเรียงกันเราจะเห็นคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งใน6อย่างนี้แน่นอนยิ่งแต่ซี้กันปึกเลยมีความแน่นแฟ้นใน6อย่างนี้จะต้องมีมากกว่า1ข้อมี2ข้อขึ้นไป3ข้อขึ้นไปแล้วก็ยิ่งทำความกลมเกลียวความพร้อมเรียงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างในข้อที่6นั่นคือเรื่องของทิฏฐิที่มีความเสมอกันพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเหมือนกับยอดของเรือนแต่เป็นเรือนยอดที่คอยคุมเรือนอยู่เวลาฝนมันจะตกใส่เนี่ยยอดเรือนเนี่ยจะเป็นตัวแหวกน้ำออกนะไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าไปเก็บสะสมอยู่ในตัวเรือนซึ่งจะทำความผุพังให้ตัวเรือนได้เพราะฉะนั้นยอดเรือนเนี่ยสำคัญแต่เป็นจุดที่จะเป็นรอยต่อเป็นจุดที่ถ้ามันจะแตกมันจะแตกตรงนี้ก่อนถ้ามันจะมีความผิดพลาดตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญว่าต้องมีทิฏฐิเสมอกันนะเป็นทิฏฐิชนิดที่เป็นนิยานิกธรรมคือหมายความว่าเป็นทิฏฐิที่จะทำให้เกิดความสิ้นทุกข์ได้เป็นทิฏฐิชนิดที่จะไกลจากข้าศึกไม่ใช่ว่าทิฏฐิอะไรก็ได้นะต้องเป็นทิฏฐิชนิดที่เป็นนิยานิกธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นทิฏฐิที่จะนำให้ไกลจากกิเลสที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจแต่ถ้าใครมีทิฏฐิในลักษณะนี้พูดง่ายๆก็คือเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วเป็นอย่างน้อยหรืออาจจะถึงขั้นโสดาปัตติผลด้วยซ้ำถ้ามีทิฏฐิในลักษณะนี้เพราะว่าบุคคลที่มีทิฏฐิในลักษณะนี้เนี่ยเรื่องของนิวรณ์นี่คือเรื่องกลางกั้นทั้ง5อย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดในทางกามเรื่องของความพยาบาทเรื่องของความง่วงซึมความฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วก็ความเคลือบแคลงเห็นแย้งเนี่ยจะกลุ่มรุมจิตของเขาไม่ได้จะครอบงำจิตนั้นไม่ได้แล้วก็จะรู้ชัดเลยแหละว่าอนิวรณ์ครอบงำจิตใช้ไม่ได้ละมีทิฏฐิชนิดที่ทำให้กิเลสที่จะครอบงำจิตได้นั้นละทิ้งไปได้เรื่องของทิฏฐิ10อย่างที่จะเป็นไปในลักษณะมิจฉาทิฏฐิเราก็จะละได้มีความผิดใดๆเกิดขึ้นก็จะรีบแก้ไขทันทีคนที่มีความเห็นสัมมาทิฏฐิลักษณะนี้นะพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนกับเด็กก่อนอ่อนที่เวลาที่มือหรือเท้าไปถูกไฟหรือว่าถูกความร้อนแล้วเนี่ยก็จะรีบชักหนีโดยพลันแต่เปรียบตรงนี้ก็คือมีการแก้ไขโดยเร็วละถ้ามีความผิดใดๆเกิดขึ้นก็จะรีบแก้ไขตัวเองคนที่มีสัมมาทิฏฐิแบบนี้แล้วก็จะเป็นผู้ที่จะคอยเล็งเห็นอยู่ในสามัญญผลอะไรที่ทำความก้าวหน้าให้ดีขึ้นให้เกิดขึ้นในธรรมะวินัยนี้จิตใจเขาจะเพ่งเล็งไปตรงนั้นจิตใจเขาจะโน้มน้อมไปตรงนั้น พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเวลาที่แม่โคลูกอ่อนนะถึงแม้ว่าจะกินหญ้าอยู่ก็ตามแต่สายตาของแม่โคนั้นก็จะคอยดูลูกอยู่นะลูกเล่นอยู่ตรงไหนเป็นยังไงถึงแม้ตัวเองจะกินหญ้าอยู่ก็ตามก็จะคอยสอดส่องดูแลลูกอยู่เปรียบเหมือนคนที่มีสัมมาทิฏฐิชนิดนี้ล่ะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามก็จะคอยพัฒนาจิตให้มันสูงขึ้นดีขึ้นนะเล็งเห็นสามัญญผลที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นแล้วเวลาที่มีใครแสดงธรรมนะบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิประเภทนี้ที่เปรียบเสมือนเป็นยอดเรือนคอยคุ้มกันให้มีธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงการมีความรักกันเนี่ยเขาก็จะคอยเงี่ยสวดลงฟังธรรมนะทำกำหนดจิตเอาไว้ในการที่จะคอยฟังธรรมให้รู้ให้มีความเข้าใจพอคนตั้งใจฟังธรรมท่านผู้ฟังมันก็จะมีปราโมทย์มีปีติอันเกิดแต่ธรรมนั้นเพราะว่าย่อมรู้อัตถะรู้ธรรมะที่ตัวเองได้ฟังนั่นแหละพอเข้าใจถึงอัตถะเข้าใจถึงธรรมะก็มีความปราโมทย์อันเกิดด้วยธรรมเป็นความปีติเป็นความปราโมทย์ที่เป็นนิรามิตแต่ไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายมาล่อแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากข้างในจากความสุขความสบายที่ได้ฟังธรรมนั่นเองและ7ข้อนี้ท่านผู้ฟังจะเป็นเรื่องตรวจสอบว่าเรามีความเห็นมีทิฏฐิที่ถูกต้องหรือไม่แต่เพราะว่าทิฏฐิที่ถูกต้องความเห็นชนิดที่เป็นสัมมาทิฏฐินี้นะเป็นเรื่องที่สำคัญละเป็นเหมือนยอดเรือนเป็นหนึ่งในธรรมะ6ข้อที่จะทำให้เกิดความรักกันมีความเคารพมีความสงเคราะห์มีความพร้อมเพรียงเป็นพวกเดียวกันระลึกถึงกันทำความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นได้ก็คือ1ใน6ข้อในสารัตถิยธรรม6เนี่ยอันใดอันหนึ่งก็สามารถทำให้เกิดความสามัคคีกันได้นะท่านผู้ฟังแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องมีทั้ง6ข้อข้อใดข้อหนึ่งก็มีได้แต่ข้อที่สำคัญที่สุดก็คือข้อที่6นั่นก็คือเรื่องของทิฏฐิอันนี้สำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าจึงอธิบายยาวหน่อยนะว่ามันจะมีองค์ประกอบหรือว่าเครื่องตรวจสอบว่าเรามีทิฏฐิความเห็นประเภทนี้อย่างไรนะพูดง่ายๆก็คือเป็นโสดาบันล่ะนั่นก็คือโสดาปัตติผลนั่นเลยนะครับถึงขั้นผลเลยเพราะฉะนั้นคนที่เวลาพูดอะไรแล้วเนี่ยมันจะไม่แตกกับเขามันจะทำให้ไม่กระเทือนกันอันนี้เราจะพอรู้ได้ว่าไอ้คนนี้น่าจะเป็นโสดาบันแต่ถ้าพูดอะไรไปแล้วจะทำให้เกิดความบาดหมางกันมีการทะเลาะกันไม่เคารพกันมีการวิวาทกันไม่พร้อมเพรียงกันไม่รักกันเนี่ยเราพอจะรู้ได้แล้วระหว่างคนนี้ไม่ใช่โสดาบันแน่แต่แสดงว่าเขายังไม่ได้ขั้นโสดาปัตติผลทำให้มีมิจฉาวาจาบ้างมีมิจฉาทิฏฐิบ้างอันนี้จะเป็นการตรวจสอบได้อันหนึ่งเพราะฉะนั้นเราสามารถดูได้ละคือถ้ามีการเทศน์สอนในลักษณะที่จะทำให้เกิดความบาดหมางกันพูดกระทบคนนั้นพูดกระทบคนนี้แสดงว่ายังไม่ถึงขั้นโสดาบันนะพูดที่พูดตรงนั้นแต่ถ้าพูดในทางสร้างสรรค์พูดในทางที่จะทำให้เกิดความสงเคราะห์กันมีความเคารพกันมีความรักกันไม่วิวาทด่าทอกันนะพร้อมเพรียงเป็นพวกเดียวกันนะพูดที่พูดอย่างนี้แล้วก็จะมีสัมมาทิฏฐินะที่จะเป็นไปถึงขั้นโสดาปัตติผลได้อันนี้เป็นไปได้พระสูตรที่พูดถึงเรื่องคุณธรรมที่จะทำให้เกิดความรักความสามัคคีกันที่ได้ตรัสไว้กับภิกษุชาวโกสัมพีนี้ก็จบที่ตรงนี้แต่ว่าเรื่องยังไม่จบท่านผู้ฟังเพราะว่าเขาไม่ยอมกันเขายังไม่ลงรอยกันเขายังไม่สามารถทำตามที่พระพุทธเจ้าบอกสอนได้เขายังที่จะดื้อแพ่งในการที่จะทะเลาะกันวิวาทกันอยู่นั่นเองและซึ่งถ้าเรามาดูเรื่องราวที่ตอนต่อของพระสูตรนี้ก็จะอยู่ในวินัยปิฎกเล่มที่5ข้อ239นะถ้ามีหนังสืออาจจะเปิดดูได้แต่ถ้าไม่มีหนังสือข้าพเจ้าจะเล่าให้ฟังแต่ว่าภิกษุทั้งสองกลุ่มนี้พระพุทธเจ้าเรียกมาเทศมาอบรมถึงสารณียธรรมทั้ง6อย่างนี้แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะยอมกันได้อยู่ยังไม่ฟังยังปรารถนาที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันยังไม่ปรารถนาความเข้าใจกันไม่สามารถยังกันและกันให้ปรองดองได้แต่ยังไม่เข้าใจกันละไม่มีความปรองดองกันยังทิ่มแทงกันอยู่ด้วยหอกคือปากยังวิวาทยังทะเลาะกันอยู่พระพุทธเจ้าคราวนี้ก็จึงเสด็จไปที่อยู่ของภิกษุกลุ่มที่2ก่อนนั่นคือกลุ่มที่ไปเที่ยวโจทย์เขาไปเที่ยวชี้โทษเขาว่าเขามีความผิดอย่างนั้นอย่างนี้นั่นไปหาพวกนี้ก่อนแล้วก็เตือนพวกนี้บอกว่าอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดนะอย่าคิดว่าตัวเองเก่งรู้วินัยไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าการที่เราไปกล่าวหาว่าเขาผิดแต่ถ้าเขายังเป็นคนที่เป็นพระหูสูตรนั่นไม่ใช่คนพาลยังเป็นผู้ที่ทรงธรรมทรงวินัยเป็นผู้ใคร่ต่อสิกขาเนี่ยการที่เราไปกล่าวหาเขาแล้วจะทำให้มีเรื่องราวบาดหมางกันทะเลาะกันมีความวิวาทกันเนี่ย ก็อย่าไปกล่าวโทษเขาเลยถึงแม้เขาจะผิดจริงก็ตามนั่นไปเตือนในลักษณะนี้นั่นคือถ้าเราไปชี้โทษเขาแล้วมันจะแตกกันเขาจะมีความขัดเคืองมีความไม่ลงรอยกันมีความบาดหมางกันเนี่ยก็ไม่ต้องกล่าวโทษเขาหรอกนั่นคือให้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของความสามัคคีกันก่อนแต่ถ้ายังเป็นภิกษุที่ดีอยู่เป็นพระหูสูตรผู้ใคร่ในศีลขามีปัญญามีหิริโอตปาเนี่ยความผิดเล็กๆน้อยๆบางอย่างเกิดขึ้นอันนี้มันมีได้แม้แต่พระอรหันต์เองก็ยังมีอาบัติเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นผิดพลาดได้อันนี้มันมีได้นะให้เห็นแก่ความสามัคคีก่อนนะไปพูดในลักษณะนี้นะให้ภิกษุกลุ่มที่เที่ยวไปชี้โทษเขาแล้วบุคคลที่จะไปชี้โทษคนอื่นหน้านั้นบ่ฟังตัวเองเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่เป็นพระหูสูตรด้วยนะรู้ธรรมรู้วินัยมีความฉลาดหลักแหลมแล้วก็ต้องไม่มีความลำเอียงไม่ได้เห็นแก่คนอื่นหรือเห็นแก่ตัวเราเห็นแก่พวกนั้นเห็นแก่พวกนี้จึงเที่ยวไปชี้โทษคนนั้นคนนี้ไม่ได้แต่จะต้องเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมทรงธรรมทรงวินัยถึงสามารถจะไปชี้โทษเขาได้แต่คือถ้าไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยการที่ไปยกโทษคนอื่นนี่ก็คือหมายว่าเป็นการเพ่งโทษแต่เหมือนกับการกระทําของคนผ่านแต่คนผ่านเนี่ยมีการเพ่งโทษเป็นกําลังแต่คนนั้นก็ทําผิดตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยก็เที่ยวไปเพ่งโทษเขาตรงนั้นตรงนี้อันนี้มันลักษณะคนผ่านนะเนี่ยแต่ถ้าไปเพ่งโทษนี่มันจะแตกกันมันจะพูดไม่ลงรอยกันไปกันไม่ได้ล่ะก็อย่าทำพระพุทธเจ้าเตือนไว้ตรงนี้แต่พอเสร็จเตือนพวกกลุ่มที่2แล้วก็ไปหากลุ่มแรกที่ถูกเขาชี้โทษถูกเขาโจทย์อยู่แล้วก็ไปเตือนภิกษุกลุ่มแรกที่ถูกเขาชี้โทษถูกเขาโจทย์นั้นว่าเราอาจจะไม่ผิดก็ได้เราอาจจะผิดก็ได้แต่ถ้าคนอื่นนี่ที่เขาเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัยแต่เขามาชี้โทษเราให้เห็นความผิดที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเรายังยืนยันว่าเราไม่ผิดเนี่ยแหมมันก็จะแตกกันมันก็จะบาดหมางกันถ้างั้นก็ยอมรับความผิดนั้นก็ได้แต่ถึงแม้เราอาจจะคิดว่าเราอาจจะไม่ผิดจริงๆก็ได้แต่สำนวนตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าก็พึงยอมแสดงอาบัตินั้นเสียแม้ด้วยความเชื่อของผู้อื่นแต่คือถึงแม้ตัวเองเนี่ยจะคิดว่าตัวเองไม่ผิดแต่ถ้าคนอื่นเขาชี้โทษเรามาแล้วแล้วผู้ที่เขาชี้โทษโจทย์เรานั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ทรงธรรมทรงวินัยก็ยอมรับความผิดนั้นไปเถอะถึงแม้ตัวเองจะไม่ได้ผิดจริงก็ตามแต่ตัวอย่างเรื่องนี้เราจะเห็นได้ในกรณีของท่านพระอนนท์ซึ่งท่านพระอนนท์เนี่ยถูกหมู่สงฆ์โจทย์ด้วยอาบัติอันหนึ่งที่ไม่ยอมถามพระพุทธเจ้าในตอนปรินิพพานว่าอาบัติเล็กน้อยนี่คืออะไรแต่ท่านพระอนนท์ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองผิดหรอกแต่ก็ในเมื่อหมู่สงฆ์เขาชี้โทษและหมู่สงฆ์นั้นก็เป็นพระอรหันต์ส่วนใหญ่ด้วยเอาก็ยอมรับความผิดนั้นเสียทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองผิดละแต่ก็ยอมรับไปเพราะอะไรเห็นแก่ความสามัคคีท่านผู้ฟังเห็นแก่ความสามัคคีเห็นแก่ความร่ำเรียงเห็นแก่ความที่จะทำให้เกิดความรักกันความเคารพกันความไม่วิวาทกันมีความรองดองกันจึงรับตรงนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของท่านพระอนนท์อย่างไรก็ตามสำหรับในหมู่ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่แบ่งเป็น2พวกอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าเรียกมาเตือนแล้วด้วยสารณียธรรม6อย่างไม่สามารถให้เขายอมได้เสด็จไปถึงที่อยู่ของทั้งสองฝ่ายเตือนใน2ลักษณะก็ยังไม่ยอมกันผู้ฟังคราวนี้เรื่องก็เลยเถิดกันไปถึงขนาดว่าลงอุโบสถแยกกันเธอก็ทำของเธอไปฉันก็ทำของฉันไปแค่นั้นยังไม่พอนะไปบิณฑบาตนั้นก็แสดงท่าทางกิริยาทางกายทางวาจาไม่เหมาะสมล่ะเพราะว่ามีความบาดหมางกันทะเลาะกันวิวาทกันแล้วนะเดินบิณฑบาตเนี่ยสวนกันก็ชูมือชูไม้อะไรทีนี้เราอาจจะเปรียบเทียบในสมัยปัจจุบันนั้นท่านผู้ฟังคนขับรถร่วมทางกันเนี่ยพอไม่พอใจให้กันก็ชูนิ้วกลางใส่กันนั่นนี่คือทําการปรามาสกันด้วยมือนะให้สัญญาณในลักษณะที่จะเป็นเชิงดูถูกซึ่งกันและกันนะมองตากันหรือว่าทําท่าทางในลักษณะที่ไม่สมควรต่อกันนะไม่ใช่ที่วัดเท่านั้นท่านผู้ฟังยังไปทําในโรงพัดเวลาไปบิณฑบาตในหมู่บ้านนะเดินสวนกันก็ทํากันอย่างนี้อ้าวชาวบ้านเขาก็เห็นแล้วทีนี้พอชาวบ้านเขาเห็นอย่างนี้ภิกษุที่ดีๆเขาเห็นอย่างนี้ก็เริ่มโพลทนากันแล้วเอ้าทำไมพระทําท่าทางกันอย่างนี้ล่ะแบ่งกันเป็น2พวกนะทํากายกรรมวจีกรรมที่ไม่เหมาะสมทําปรามาสกันด้วยมือนะมีเรื่องบาดหมางมีเรื่องทะเลาะกันมีเรื่องวิวาทกันพระพุทธเจ้าก็เลยห้ามการกระทําเหล่านี้ซะนะไม่ให้ทําสิ่งเหล่านี้แล้วตรัสห้ามรอบที่1ภิกษุทั้ง2พวกนั้นก็ยังไม่ยอมนะกลับมาบอกพระพุทธเจ้าอีกว่าให้พระองค์เนี่ยขวนขวายน้อยเถอะประกอบความสุขในวิหารธรรมและนั่งสมาธิไปให้สบายพวกข้าพระองค์นี่จะฉากกันให้เห็นดำเห็นแดงไปละด้วยการวิวาทพวกนี้ว ว่าใครมันจะเจ๋งกว่ากันรอบที่1ก็แล้วรอบที่2ก็แล้วก็ยังไม่ยอมท่านผู้ฟังนะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความเมตตามากนะพอภิกษุเริ่มจะแยกกันแตกกันแล้วก็เรียกมาให้โอวาทในเรื่องของสารณียธรรมทั้ง6อย่างก็ยังไม่ยอมกันอีกก็อุตส่าห์เสด็จไปถึงที่อยู่ของทั้งสองฝ่ายให้โอวาทในเรื่องของการให้เห็นแก่เรื่องของความสามัคคีก่อนเรื่องความผิดจะผิดจะถูกยังไงเอาไว้ทีหลังก็ได้เรื่องนั้นไม่สําคัญก็ยังไม่ยอมเนี่ยเรื่องเลยเถิดไปจนถึงขนาดว่าออกไม้ออกมือทําท่าทางกันก็เรียกมาห้ามถึง2ครั้งก็ยังไม่ยอมแต่ผู้ฟังคราวนี้พระพุทธเจ้าก็จึงเล่านิทานให้ฟังเป็นนิทานเรื่องทีฆาวุกุมารและเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวที่ทีฆาวุกุมารสามารถละการผูกเวรในใจของตัวเองได้ถึงแม้จะถูกฆ่าพ่อก็ตามแต่คือพ่อของตัวเองตายไปด้วยศัตรูคู่อาฆาตก็ยังยกโทษให้ได้ไม่ผูกเวรได้เรื่องราวของทีฆาวุกุมารนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจคิดว่าข้าพเจ้าจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในตอนต่อไปสำหรับในเรื่องของภิกษุชาวโกสัมพีนี้เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้แหละว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีทำให้คนแตกกันได้ทำเรื่องเล็กๆน้อยๆให้มันเป็นเรื่องใหญ่ไปกลายเป็นเรื่องที่จะใหญ่กว่าคุณธรรมคือความสามัคคีเป็นต้นคุณธรรมคือความปรองดองกันคุณธรรมคือความรักใคร่กันคุณธรรมคือความสามัคคีกันไปแต่ถ้ามาดูคุณค่าของน้ำเราเปรียบเทียบดูคุณค่าท่านผู้ฟังของน้ำที่เหลือติดอยู่ในขันเวลาที่เขาใช้ล้างชำระอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วน้ำที่เหลืออยู่ในขันในท่านผู้ฟังมันมีค่ามีราคาเท่าไหร่ท่านผู้ฟังวะน้ำที่เป็นต้นเหตุให้ทะเลาะกันเนี่ยนะมันมีค่ามีราคาเท่าไหร่แต่มันค่าน้อยมากนะเมื่อเปรียบเทียบกับอะไรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณธรรมคือความสามัคคีกันเมื่อเปรียบเทียบกับคุณธรรมคือความเมตตากันเมื่อเปรียบเทียบกับคุณธรรมคือความที่พร้อมเรียงกันมีความเป็นพวกเดียวกันมีความรักกันน้ำเนี่ยมีคุณค่าน้อยกว่ามากมีคุณค่าน้อยกว่าคุณธรรมคือความอดทนคือความสงบเสงี่ยมมากหรือว่าเราทะเลาะกันเรื่องอะไรนะถ้าทะเลาะกันเพราะเรื่องสร้างเสนาสนะเอาเสนาสนะราคาเท่าไหร่อาจจะเป็นราคาเป็นแสนอาจจะเป็นราคาเป็นล้านแต่ถ้าเปรียบเทียบกับคุณธรรมที่กล่าวมาแล้วคือความอดทนความสามัคคีความปรองดองความเมตตาโอ้คุณธรรมเหล่านี้เป็นสามัญญผลนะมีค่ามากกว่าราคากุฏิราคาวิหารราคาที่พักเสนาสนะแน่นอนหรือว่าคุณทะเลาะกันเรื่องอะไรอย่างเจ้าสากยะนี่เขาทะเลาะกันเรื่องแย่งน้ำจะเอาน้ำเข้าไปในนาข้าวของตัวเองแต่ต่างฝ่ายต่างก็จะเอาก็ทะเลาะกันน้ำนี่ถ้าเปรียบเทียบกับกษัตริย์แล้วมีค่ามีราคาน้อยกว่ามากไม่เพียงพอที่จะเป็นเหตุให้มาทะเลาะกันเลยหรือเราจะมาดูเรื่องที่เราทะเลาะกันในทำอาหารเนาะคุณจะกินอันนั้นคุณจะกินอันนี้หรือทำความสกปรกเหรอทำตรงนี้เลอะทำตรงนี้เปื้อนไม่วางตรงนั้นไว้ตรงนี้แล้วจะเป็นเหตุให้ทะเลาะกันถามคิดพิจารณาตัวเองดูดีก่อนว่าอันไหนมันมีค่ามากกว่ากันระหว่างความรักใคร่กันความปรองดองกันความสามัคคีกันระหว่างเจ้าสิ่งเหล่านี้มีน้ำที่จะเป็นเหตุให้ทะเลาะกันมีเสนาสนะมีการทำความสะอาดมีเรื่องจุกจิกตรงนั้นตรงนี้แล้วจะมาเป็นเหตุให้ทะเลาะกันเนี่ยลองมาเปรียบเทียบดูก่อนนะครับคุณธรรมที่เป็นสามัญญผลเหล่านี้หรือเรื่องที่เราจะคิดว่ามันยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่เงินเป็นแสนเป็นล้านแต่เป็นโครงการหลายร้อยล้านหรือสัมปทานเป็นหมื่นล้านหรือว่าเรื่องคอขาดบาดตายเรื่องชีวิตเรื่องชาติบ้านเมืองเป็นต้นเนี่ยแล้วจะมาเป็นเหตุให้บาดหมางทะเลาะกันฉากกันให้เห็นดำเห็นแดงเนี่ยเอาเราลองดูทีฆาวุกุมารสิพ่อเป็นกษัตริย์ถูกฆ่าตายนี่เรื่องบ้านเมืองนะเป็นเรื่องความตายของพ่อนะทีฆาวุกุมารยังสามารถละความผูกโกรธได้เพราะก็มาชั่งน้ำหนักเห็นว่าขันติคือความอดทนเห็นว่าโสรจักคือความสงบเสงี่ยมนั้นเนี่ยมันสำคัญกว่าการผูกเวรสำคัญกว่าชีวิตของพ่อที่ตายไปแล้วด้วยซ้ำเพราะว่าต่อให้ผูกเวรชีวิตพ่อก็ฟื้นขึ้นมาไม่ได้เพราะการผูกเวรเพราะการผูกโกรธนั้นหรือต่อให้ฉากกันจนแหลกลานกันไปข้างหนึ่งบ้านเมืองก็ไม่ได้จะดีขึ้นมาได้แต่เพราะว่าคุณธรรมคือสามัญญผลทีฆาวุกุมารกลับสามารถพัฒนาบ้านเมืองปกครองโดยธรรมไม่ต้องใช้อาทยาด้วยซ้ำไม่ต้องใช้ศาสตราด้วยซ้ำให้ชาติฟื้นคืนกลับดีขึ้นมาได้ไอ้เจ้าความผูกโกรธในตะมุหวังการทะเลาะวิวาททิ่มแทงเสียสีกันเนี่ยมันจะพาไปนรกนะ แต่คุณธรรมคือความเมตตากันความรักใคร่กันมีความเคารพกันตักเตือนกันโดยธรรมอดทนถ้อยทีถ้อยอาศัยมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันเนี่ยมันจะพาไปสวรรค์นะแล้วถ้าเราทำดีขึ้นไปอีกเนี่ยไปนิพพานนะมันเทียบคุณค่ากันไม่ได้เลยท่านผู้ฟังให้เห็นคุณค่าเห็นความยิ่งใหญ่เห็นความสำคัญของสามัญญผลเหล่านี้แต่เพราะด้วยอำนาจของตัณหาและทิฏฐิทำให้ไม่สามารถเห็นความสำคัญเห็นความยิ่งใหญ่ของคุณธรรมเหล่านั้นได้กลับไปทำเรื่องเล็กๆน้อยๆให้มันใหญ่เกินคุณธรรมเหล่านั้นทำให้เขาแตกกันเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายผู้ที่ฟังธรรมเนี่ยให้รู้แต่ธรรมวังให้เห็นแต่ธรรมวังให้เห็นถึงความสำคัญเห็นความเป็นใหญ่ถึงความที่หมู่นั้นจะมีความสามัคคีกันไม่แตกกันโจรน่ะโจรเขายังสามัคคีกันทำความชั่วได้ก็แล้วทำไมคนดีๆจะสามัคคีกันทำความดีไม่ได้เพราะว่ามันทำได้ทำได้เพราะการที่ไม่ผูกโกรธไม่ผูกเวรการที่ไม่ผูกโกรธไม่ผูกเวรพอไม่ผูกไม่มีเงื่อนเนี่ยบ่มเนี่ยท่านผู้ฟังยิ่งผูกเข้ายิ่งมัดเข้ามันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่องเล็กๆน้อยๆกับกลายเป็นใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้นจนกระทั่งมันใหญ่เกินคุณธรรมคือความอดทนคือความรักใคร่สามัคคีกันคือความปรองดองกันใหญ่เกินไปอย่างนี้แล้วมันมองอะไรไม่เห็นนั้นถูกปิดบังไปหมดถูกเรียกมาเตือน2ถึง3ครั้งก็ยังไม่รู้ไม่ทราบตรงนี้จึงเป็นตัวอย่างท่านผู้ฟังณเวลาที่มีเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นให้เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของธรรมะเล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณธรรมข้ามล่วงก้าวล่วงเจ้าความผิดเล็กๆน้อยๆนั้นให้ได้แล้วก็ค่อยแก้ไขไปตามเหตุนั่นแหละจะทำความสามัคคีความเป็นสุขความพร้อมเพรียงกันทำความรักกันทำความเคารพกันมีการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันมีความไม่วิวาทกันมีความพร้อมเพรียงกันมีความเป็นพวกเดียวกันให้เกิดขึ้นได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร